Már ma Becibe akarok beszélni. A főcsavarhatod majd. Ne akkor külön ugatnom, hogy csinálj hangot, hogy ugye. Beszélünk rá, felfogtad? Idegesítesz? Válaszlát ki a szobámban, menj át, hogy még egyszer bírsz az én szobámba. Nem. Akkor legyen meg a pofádat, mindig bent vagy. Halkulod már összefelé a dolgokat. Összehez! Zavar is. Mik akarsz beszélni vele? Igen, nyolc után. És hány óra van most? Még 7 óra sincs. Köszönöm. érdekes lehet, és nem minden napi a piskót, a tésztát. Most talán. Slap.

más vagy. Sure.